بي حبك على عيوني حبي بي حبك على عيوني ما حبي غيرك لو يقطعوني ما حبي غيرك لو يقطعوني שדה הכבר רבים, הם מסתודדים אלי ברוח הנח ידך הכאבה שלי, ועזור אלה לשכוח הנח ידך הכאבה שלי, ועזור אלה לשכוח יפתיגה לי אוזנך ואלחש לך אסוד בלק ולוואי ורחמו ולגבך ואהיה לך אלם משלת ולוואי ורחמו ולגבך ואהיה לך אלם משלת